चोरी चुपके से आएगा वो आके मुझे ले जाएगा। चोरी चोरी चुपके से आएगा वो आके मुझे ले जाएगा। यही जीवन है अपना, चोरी चोरी।